Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko 7 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 lutego, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim minister Gróbarczyk o możliwym udziale Rosji w działaniach w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Kiedy wyniki rozmów w sprawie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Powiemy też o nowym bezpośrednim połączeniu lotu na Sri Lankę. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zastanawia się, czy Rosja nie miała wpływu na działania Komisji Europejskiej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. W związku z pytaniami Komisji Europejskiej w sprawie inwestycji w najbliższych dniach jej eksperci mają spotkać się z polskimi. Minister Marek Gróbarczyk zapewnił w Jedynce, że przekop nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska, jak dodał już w ubiegłym roku, zwraca uwagę Komisji, by nie ulegała rosyjskiej narracji. Cały czas kierowałem ten apel do wszystkich organizacji, również do Komisji Europejskiej, mając nadzieję, że nie jest to efekt politycznego oddziaływania. Wszystko zaczęło się przecież od strony wschodniej, gdzie przecież wiemy, jest interwencja ministra rosyjskiego, aby ten przekop nie powstał, wskazujący do Komisji Europejskiej. Komisarz zwrócił się do mnie na podstawie tych zarzutów rosyjskich. Inwestycja ma być w całości finansowana z pieniędzy krajowych, bez udziału funduszy unijnych. Bruksela ma zastrzeżenia do opinii polskich władz, że inwestycja jest kwestią bezpieczeństwa państwa, a także wątpliwości, czy ma faktycznie nieznaczny wpływ na środowisko. Rozmowy dotyczące zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce są głęboko zaawansowane i w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się rezultatów tych rozmów. Tak mówił szef BBN-u Paweł Soloch. W czwartek amerykański ambasador w Polsce George Mosbacher powiedziała, że tu cytat, Polska dostanie wiele z tego, czego chce, bo Polska po prostu na to zasługuje. Nie możemy zdradzić finałów rozmów, których główny ciężar spoczywa teraz na ministrze obrony, gdyż ostatecznych decyzji nie ma. Są to bardzo daleko, głęboko zaawansowane rozmowy. I rzeczywiście w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się rezultatów tych rozmów, dodał szef BBN-u. Do marca Pentagon ma przedstawić Kongresowi ocenę zasadności zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce. Polskie Linie Lotnicze LOT jesienią uruchomią bezpośrednie połączenie z Warszawy do Colombo na Sri Lance. Przewoźnik ogłosił, że na razie będzie ono obsługiwane sezonowo. Trasę obsłużą Boeingi 787 Dreamliner. Rejsy będą się odbywać 3 razy w tygodniu. Do Colombo w środę, piątki i niedzielę, a ze stolicy Sri Lanki do Warszawy w poniedziałki, czwartki i soboty. Podróż będzie trwała 9 godzin. Przewoźnik tłumaczy, że zdecydował się na uruchomienie połączenia ze względu na duży potencjał tego kierunku. Rocznie między Europą a Colombo podróżuje kilka milionów osób. W tym roku polskie linie lotnicze LOT rozpoczną obsługę bezpośrednich połączeń z Warszawy do Miami, New Delhi, a także z Wilna i Budapesztu na lotnisko London City. Niedawno przewoźnik ogłosił też nowe połączenia z Budapesztu do Bukaresztu i Brukseli. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zaglądamy za ocean. W niedzielę poznamy laureatów Oscarów. Polska reprezentuje Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, który to film został nominowany w 3 kategoriach. Film nieanglojęzyczny, reżyseria i zdjęcia. O oscarowych szansach zimnej wojny z dziennikarzem magazynu The Hollywood Reporter rozmawia Marek Wałkuski. Czy ma pan dla mnie dobre wiadomości? Dobrą wiadomością jest to, że mamy więcej nominacji dla polskiego filmu niż kiedykolwiek w przeszłości. To ekscytujące. Sytuacja jest jednak dziwna, ponieważ zwykle nie ma żadnego czarno-białego filmu wśród nominowanych, a w tym roku mamy 2. Oba są nieanglojęzyczne i oba opowiadają o rodzicach reżyserów. Roma jest popularniejszym filmem i myślę, że ma większe szanse na Oscary za zdjęcia i w kategorii filmu zagranicznego. Ale Polska nie jest daleko z tyłu. It's likelier to be Roma in both cases, but Poland's not far behind. Czy jeśli Roma dostanie nagrodę za najlepszy film roku, Zimna wojna ma większe szanse na nagrodę za film nieanglojęzyczny? Myślę, że Roma zmniejsza szanse zimnej wojny we wszystkich kategoriach. Gdyby nie było w tym roku Romy, to zimna wojna wypadłaby jeszcze lepiej. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, tak jak wszyscy. Rozmawiał nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum pogodnie, na południu więcej chmur i tam przelotne opady śniegu, a po południu także deszczu, nad morzem i na południu porywisty wiatr. W Augustowie i Lublinie minus 3 stopnie, w Warszawie minus 2, w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Rzeszowie minus 1, w Poznaniu plus 1, w Katowicach 2 stopnie, w Krakowie 3, we Wrocławiu 4. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

This is why we fight. So come to me, come to me now, lay your arms around me. This is why we fight. Come now, come how, come how, come. The December is This is Why We Fight. To wiedzą Państwo, że należy do tej grupy redaktorów, którzy od czasu do czasu dają się uwieść niektórym dźwiękom. Tak było w przypadku tej piosenki. Niestety słuchacze Listy Przebojów Trójki zdecydowali inaczej i wielkiego sukcesu tego utworu nie było. A zaczęliśmy od tego utworu, dlatego że dziś jeszcze w naszym spotkaniu w LP Trójce zupełnie nowe nagranie The Decemberist, które znajdzie się w zestawie do głosowania już na przyszły tydzień. No i jestem ciekaw, czy Państwo odbiorą to nagranie równie pozytywnie jak This is Why We Fight. Teraz natomiast mam dla Państwa płytę tygodnia, nowa płyta zespołu www.71335. Proszę wysłać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, płyty dla Państwa. WW, nowa płyta, płyta tygodnia w Trójce. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią.

made me beg for more. Wspaniała młoda kobieta, dziewczyna Agata Karczewska, kiedy tu była, opowiadała o tym, że nie jest jakąś wybitną gitarzystką i skromnie dodała, mam jako taki głos. Ja z kolei uważam, że to głos absolutnie bezcenny na polskiej scenie. Full to jest tytuł utworu, który przed chwilą Agata zaproponowała, a który my proponujemy w zestawie do głosowania na listę i miło by było, gdyby dzisiaj Marek ogłosił, że Agata znalazła się na liście. Czekamy na Państwa głosy i liczymy na dobrą zabawę. Jeszcze godzina i 38 minut na głosowanie z naszych stron internetowych. Proszę zaznaczyć 10 utworów najbardziej ulubionych i wysłać do radia. Wśród nich być może Koma. Taki utwór. Abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Fantazja.

Proszę bardzo, zwykle odtwarzamy I Love Rock and Roll, a tu nowy utwór John Jett and the Blackhearts, Fresh Start, tak jest zatytułowany ten utwór. No, skoro Fresh Start, to może zaprezentuję Państwu teraz jeden z utworów, na który jeszcze teraz nie można głosować, ale dziś po 22 już tak. A to jest ten obiecany nowy The Decemberist. Tytuł utworu Traveling On. Boys in blazers, union labor, the last of the line, but to get on. Leering drivers, beery lifers, and I want to know when we go on. As we travel fanfare, nearly nowhere. Meet the new dolphin of Duluth. No one knows you, nations love you. Please let me know when I can recuse myself if I choose. But we're traveling on, sold for a song. We're traveling on, and it won't be long. We're traveling on, sold for a song. We're traveling on, and it The Decemberist, nowe nagranie, Traveling On, taki jest tytuł tego utworu. Ten utwór pojawi się w zestawie do głosowania dziś po zakończeniu listy w Szklarskiej Porębie, czyli po 22. I jeśli się Państwu spodobał, będą Państwo mogli oddać na niego głos. Teraz jest prawie za 15.11, czyli za 18. fajny film. I o tej porze, jak zwykle w piątek, o nowościach filmowych, Ryszard Jaźmiński. Od dziś w naszych kinach 7 nowych filmów. Wycieczkę do przeszłości, dokładniej do połowy XIX wieku, proponują nam bracia Sisters. To właściwie western z czasów poszukiwaczy złota, co ciekawe zrealizowany przez francuskiego reżysera. Równie ważna jest w nim jednak komediowa nuta. Wzruszeń też nie zabraknie, a wynikają one z relacji tytułowych braci. W głównych rolach natomiast amerykańscy aktorzy John C. Reilly, Joaquin Phoenix i Jake Gyllenhaal. Niejednym może zaskoczyć nas szwedzko-duński thriller Granica, przede wszystkim jednak swobodnym czerpaniem z różnych filmowych gatunków. Już sama jego bohaterka to nietuzinkowa postać, celniczka obdarzona ponadnormatywnie rozwiniętym zmysłem powonienia. W końcu jednak zdarzy się, że ją nos zawiedzie, ale to z kolei będzie początkiem niezwykłej historii miłosnej. Kontrowersyjny dramat My o nastolatkach odkrywających swoją seksualność przeniesie nas na pogranicze holendersko-belgijskie. To historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Więcej o niej Dominika Druch z firmy dystrybucyjnej Spectator. Ósemka młodych ludzi w wieku 16 lat. Poznajemy ich w dniu, kiedy rozpoczynają wakacje i są znudzeni swoim dotychczasowym życiem z dala od wielkiego miasta. Pragną przeżyć coś ekscytującego, coś emocjonalnego. Oni nie chcą żyć tak jak ich rodzice, nie chcą pracować w korporacjach. Oni chcą czegoś więcej. Pewnego dnia zadają sobie pytanie, jak szybko i łatwo mogliby zarobić duże pieniądze. A jaką drogę wybierają, tego już oczywiście nie zdradzamy, to trzeba zobaczyć w kinie. Wśród dzisiejszych premier są i dwa kolejne tytuły kandydujące w tym roku do Oscara. Gdyby ulica Bill umiała mówić, zdobyła 3 nominacje. To też nowy film Barry'ego Jenkinsa, który, przypomnę, 2 lata temu triumfował na ceremonii oscarowej dramatem Moonlight. Tym razem opowiada o miłości młodej pary, która zostaje wystawiona na poważną próbę. Ze względu na uprzedzenia rasowe, chłopak, mimo doskonałego alibi, trafia do więzienia z zarzutem gwałtu. Z kolei libański dramat Kafarnaum to tegoroczny konkurent m.in. naszej zimnej wojny do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Niezwykła historia 12-letniego chłopca, który ze względu na społeczne wykluczenie, wychowywanie się w bejruckich slumsach, pozywa własnych rodziców za to, że się urodził. No i wreszcie 2 polskie dziś premiery. Ułaskawienie to kolejna bardzo osobista i rodzinna opowieść Jana Jakuba Kolskiego, nagrodzona na festiwalu w Gdyni m.in. za scenariusz. A główną rolę zagrała w niej Grażyna Błęcka-Kolska. To bardzo taki intensywny film, pięknie przyroda pokazana jest Polska. Dużo pracy nad detalem, nad słowem, nad ciałem. W Gdyni dostałam nagrodę za główną rolę kobiecą w Ułaskawieniu, rola Hanki Szewczyk, bohaterki, która była, żyła i punkt wyjścia to jest historia prawdziwa, to jest bardzo interesujące. Dostałam również nagrodę na prowincjonaliach. Julek, operator, dostał za zdjęcia, ja też mam przyjemność, dostałam nagrodę śmiesznie Jancia Wodnika, czyli Weronka z Jancia dostała Jancia za ułaskawienie role Hanki. To takie koło zostało zatoczone, miło. No i jest jeszcze coś dla fanów kina Patryka Wegi. Kobiety Mafii 2 to zrealizowany z międzynarodowym tym razem rozmachem film sensacyjny. Powracają znane sprzed roku bohaterki, między innymi Justyna Siekiera, którą po raz kolejny zagrała Aleksandra Popławska. No właśnie, będzie kontynuowany taki wątek egzotyczny, arabski. Jedna z kobiet mafii tam się zadomowi. Dosyć źle się będzie prowadziła przez ten czas, kiedy jej mąż tak tragicznie zakończył swoje życie. Znajdzie sobie tam kolejnego męża, który, jak się okaże, będzie jednak członkiem grupy przestępczej ISIS. Więc Justynka stanie się terrorystką. No i myślę, że lepiej przed pójściem do kina więcej nie wiedzieć. A kolejne premiery filmowe już w marcu. Mówił Ryszard Jaźmiński, dziękujemy bardzo. Sięgam, jeśli Państwo pozwolą, po subiektywny wybór utworów do głosowania. Zawsze, kiedy są w zestawie do głosowania, oddaję swój głos. Manic Street Preachers, tym razem piosenka pod tytułem People Give In. Forgotten, people get sold. of everything. Now I'm acting like a temptation, no crime to forgive. Some between them and now. Never really knowing the why and how. People break down, people move on, people can't go home, people stay strong, people give in, people stay strong. People Gave In. Zespół Manic Street Preachers, taka piosenka w zestawie do głosowania. Gdyby się Państwu spodobała, to jeszcze można oddać głos. Od kilku już tygodni głosuję na Back on the Chain Gang. Kiedyś Pretenders, tym razem Morrissey. Phone, TV, and the news of the world. like a pigeon from hell. Czy Państwu podoba ta wersja? Jeśli tak jak mi, to można zagłosować. Morrissey, Back on a Chain Gang w zestawie do głosowania na lista. Kończymy tę godzinę utworem absolutnie premierowym i wczoraj, kiedy posłuchaliśmy tego po raz pierwszy z Mariuszem Owczarkiem, powiedzieliśmy, że duet nieco egzotyczny. W związku z tym, że lubią Państwo odgadywać, kto to, to nie zapowiadam. Proszę rozpoznać, kto w tym duecie. Who's talking now? We had the last laugh. Yeah, we seen some fire and we felt some pain. We've been through the toughest times and we do it all again. It's you and me against the world. Believed that we last this long. Nobody believed, but we proved them wrong. And all the trouble and strife that life sometimes brings, if we can get through this, we can get through anything. It's you and me against the world. That's how strong our love is. That's how strong our love is.